Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. 10-12 évvel ezelőtt a műsorunkban létezett egy rovat, amely Gróf Miklós nevéhez fűződött, a Fanyalgó című rovat, amelyben ő hát sokszor savanyú arccal, de azért legtöbbször mosolyogva tálalt azokat a gondolatait, hogy az informatika, az internet használata miképpen hathat negatívan az életünkre. Miképpen zárkózhatunk be, miképpen szakadhatunk el a megszokott gyakorlatainktól, a hétköznapjainktól. És egyszer még azt is vizionálta, hogy például az internetkeresők hatására elfelejtünk majd információt keresni. Tehát azokat a régi módozatokat, ahogyan megszoktuk a digitális korszak előtti világban, hogyan kell egy könyvtárban keresni, vagy pedig hiányos információk alapján valamit gyorsan kitalálni. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes ez az új kutatás, ami most jött ki. Nemrég 900 szakértő, tudósokat, vezető üzletembereket és technológiai fejlesztőket kérdeztek meg az évente kiadott az Internet jövője című tanulmány negyedik kiadásához, hogy megpróbálják megválaszolni, okosabbá vagy butábbá teszi a felhasználóit az internet, és mi várhat ránk az elkövetkező 10 évben. A legtöbben elvetették azt az állítást, hogy a böngészés és a felületes netezés csökkenti a koncentrációs képességünket, ellenben egyetértettek azzal, hogy a Google tájékozottabbá és kreatívabbá tesz. Jaj, de ritkán lehet ilyet hallani, hogy az internet egyszer az életben nem negatív kontextusban kerül elő, nem rossz dolgot okoz, nem rombol, nem tesz tönkre, nem butít el, nem robbant fel, nem rontja a nyelvet, nem rontja a szemet, stb. Üdítő hallani ilyen kivételt, hogy talán lehet kreatívabbá tenni az embereket, talán új keresési képességeket is ránk tud kényszeríteni, talán valami pozitív haszna is lehet, ha már az életünk része, ezt öröm hallani. Nem teljesen homogének a vélemények egyébként. Ez nem is baj. Valaki egészen más módon fogalmazta meg a válaszát. Például idéz egyet a kutatás, a Google egyszerre butábbá és okosabbá tesz minket, a jövőben egy áttetsző 3D-s mobil média felhőben élünk majd, ami mindenhol körülvesz bennünket, ebben a felhőben intelligens gépeket használunk majd, amelyeknek egyszerű és bonyolult feladatokat adunk. Ennek az lesz az eredménye, hogy elveszítünk olyan adottságokat, amelyekre annak idején szükségünk volt, de fejlettebbé válik az a képességünk, hogy jó döntéseket hozzunk. Összességében szerintem az előnyök többet nyomnak a latba, mint a hátrányok. Ezt egy jövőkutató mondta egyébként. Hát itt igazából arról van szó az én olvasatomban, hogy a tudás minősége változik meg. Itt ez folyamatos jelen. Tehát a tudás minőség, a tudáshoz való viszonyunk, a tudás definíciója kell, hogy más legyen az információs társadalomban. De tényleg egy sor dologra nincsen már szükségünk. És helyette egy csomó újra van szükségünk. Például nagyon sok definíciót nem szükséges megtanulnunk, mert egyszerű megtalálni a neten, és ott van hirtelen. Persze az alapdolgokat amúgy is tudjuk, ahogy mondani szokás IQ-ból. Igen. Sok kifejezést viszont valóban nem érdemes ilyen módon megjegyezni, hiszen ott van előttünk minden. Hát ez egy klasszikus elképzelés, ami nyilvánvalóan valamennyire igaz is, hogy a memóriánk ott van a felhőben, nekünk csak meg kell találni, és hozzá kell férnünk. A hírsziporkákban Dragon Györgytől megtudjuk, hogy létezik a víz alatti videójáték, valamint a gépelési hibákra épített üzlet. Mario Kart visszafogott lélegzettel. Vendégünk lesz Lőrinc Áron, aki nemrégiben nagy feltűnést keltett a magyar internetes portálokon a tökéletesen valóságosnak látszó, égig érő felhőkarcolóval, utána jön a grafikai programcsomag, amely más módon, de szintén a felhőben van, Spányik Balázs bemutatja. Mindenre kiterjedő képszerkesztés és már hangszerkesztés is a böngészőben. Dudás Ágnessel folytatjuk a közösségi oldalak témáját, mire használhatják mások a fotónkat. Software Impex az infószótárban Bódi Zoltántól. Gazdasági kifejezések a menüpontokban. Végül Borek András a múlt heti nyílt forrású obszervatóriumból említ néhány jó rendszert, például a magyar szőlőkatasztert. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Kezdem az asztaltárság bemutatását a hölggyel, Dudás Ágnes, ami szoftverjogászunk, mondhatom így, ugye, kedves Ági? Igen. És mondhatunk Áginak, vagy maradjunk az Ágnesnél? Nem, most már átszokhatunk az Ágira. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Dragon György, hírszipolkamester. Maximális tiszteletem. Spányik Balázs, PC Tip rovatunk vezetője, Csetven. Szép jó estét kívánok. És Borák András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Bemutatom vendégünket, Lőrinc Áront is, akiről egyelőre nem tudom, hogy mivel foglalkozik egyébként. Fiatal emberről van szó, és az biztos, hogy a grafikával kapcsolatban nagyon ott van a szeren. Jó estét kívánok én is, és hát pontosan építészeti látványtervek készítésével foglalkozom, de egyébként építész a végzettségem. Hát ez nem lesz meglepő a későbbiek tudatában, mert hogy egy érdekes felhőkarcolós videót készített Áron. Ennek a részleteiről beszélgetünk, mert hogy lenyűgöztél bennünket egyébként a teljes asztaltársaságban, és napokon keresztül ment az üzenetváltás, ami belső levelező listánkon ezzel kapcsolatban, hogy hogy is készületett ez a videó, erről beszélgetünk nem soká. És akkor kezdjük a hírsziporkával. Dragon György, hát ugye a videójátékokkal kapcsolatban egyáltalán nem meglepő, hogy rendszeresen hozol ilyen híreket nekünk, de hogy mindez a víz alatt történjen? Az a helyzet, hogy amikor megtudtam, hogy itt felhőkarcoló téma lesz, gondoltam, hogy akkor menjünk a víz alá is, ne csak mindig a felhők fölé. Hál' Istennek segített egy Christian Redl nevű osztrák fiatalember. Azért fontos a nevem, mert aki az ilyen tüdős, merüléses témákban otthon van, tehát aki rajongó, az őt ismeri. Én utána néztem az interneten, és beírtam ezt a nevet, hogy Christian Redl, és 66 millió találat volt, hogy ő a legjobb tüdős merülő, meg ő Európa-bajnok, világbajnok. Mi az, hogy tüdős merülő, hogy vesz olyan nagy buvárok, levegőt, akik vesznek egy nagy levegőt, és utána azzal merülnek, ameddig bírnak. Egy újfajta gyöngyhalászok, ugye? Hát ők azért kicsit más felszereléssel merülnek, mint a úgynevezett tüdős merülők, mert a tüdős merülőknek az orrát például védi a szemüveg, tehát azért nekik van egy saját felszerelésük erre a célra. Most ez egy szabad tüdős merülésnek hívják egyébként, hogy pontosan definiáljuk a dolgot. Ez a Christian Redl nevű fiatalember úgy döntött, hogy megdönti a szabad tüdős merüléses videójátszás, mert van ilyen is, világrekordját, itt most az Ali fogja a fejét. Nagy levegőt vett előtte. Közben visz magával egy ilyen videójátszó, lejátszó eszközt, és közben így játszodozik. Bizony, egy németországi kiállításon egy nagy ilyen vizes tankban merült ez a fiatalember. Vízmentes burkolatban egy Nintendo DS ilyen kézi játékkonzollal ment be ebbe a bankba, vett egy nagy vagy ebbe a tankba, vett egy nagyon nagy levegőt, elindították a játékot, három másik srác volt ott a tank mellett, és Mario Kartoztak egyébként. 3 perc, 2 másodpercig bírta ki víz alatt a történetet. Most ez önmagában sem egy rossz eredmény. Ezt tegyük hozzá, hogy a szabadtüdős merülésnek a világcsúcsa valahol a 18 percnél van, de ott nem fejtenek ki semmilyen más aktivitást. Hát pont erről van szó. Tehát ő azt nyilatkozta, hogy az a nehéz a dologban, hogy vissza kell tartani a légzés ingert, hogy minél kevesebb oxigént használjak el, ugyanakkor a játék miatt tisztán kell gondolkodni. Tehát azok a módszerek, amelyek egyébként minél hosszabbra tudják a szabadtüdős merülés idejét húzni, azok itt nem alkalmazhatóak, hiszen közben figyelni kell az adrenalinot tombol az ember fejében, és a másik három pedig, hát Mario Kartozni szoktunk mi is, András is, meg én is, tudjuk, hogy az hát nem éppen a legbékésebb játék, sőt egymás megszivatása az egyik legnagyobb dolog. Hát, ha már nagy rutinnal játszanak, akkor már nem biztos, hogy annyira izgul a játék közben, tehát nem ver annyira a szíve. De a legnagyobb energiafogyasztó az emberi agy ebben az esetben. És kell az újakat is mozgatni, ugye, közben? Így igaz. A dologban az a sztori, hogy ő nyerte ezt a menetet. Tehát a másik hármat, aki a medencén kívül volt, sikerült legyőzni ebben a Mario Kartos menetben. Nagyon gyorsan felbukkant, hogy levegőt vegyen. Teljesítményét valószínűleg a Guinness rekordok könyvébe is fel fogják venni. Tehát azért ez egy nagy dolog volt, ezt ismerjük el. 18 perc is nagy dolog, de 3 perc Mario Kartozás közben, hát azért gratulálunk. És milyen unalmas lett volna, ha nem visz magával a videójátékot? Másik érdekes hírünk ezzel kapcsolatosan, nem tudom, ti hányszor gépeltétek már el azt a webcímet, amit meg akartatok látogatni? Rengetegszer. Nagyon sokszor előfordul. Naponta? Vagy óránként? Óránként mondjuk. Tehát például nálam, ha az Indexet meg akarom nézni, az általában Index pont 20 szokott lenni, vagy jobb esetben IDNEX is volt már, és hát meg a Google 2G-vel rendszeresen. Sorolhatnám órákon kívül, most képzeljétek el, hogy mekkora hatalmas nagy biznisz van ebben. Kiderült, hogy óriási bevételre lehet szert tenni azáltal, hogy a leggyakrabban látogatott oldalak gépelési hibáit bejegyeztetik bizonyos cégek, és ezeken hirdetéseket helyeznek el, azáltal, tehát nem azt jelzi, hogy ez az oldal elérhetetlen, hanem egy hasonló jellegű oldalt mutat neked. Például ez jó példa arra, hogy nekem kedvenc amerikai futballcsapatom az Atlanta Falcons, és az, ha véletlenül a Falcons helyett Faconst ír az ember, akkor bejön egy oldal, amin amerikai futball reklámok vannak, meg amerikai futballfilmek vannak, tehát gyakorlatilag egy külső ilyen független ember azt hihetne, hogy ez az oldal. És most mérték fel, hogy ez körülbelül mekkora bizniszt jelent, 3264 legnépszerűbb weboldalt vizsgálták ebből a szempontból, 900 000 aloldaluk van ezeknek az oldalaknak, 285 ezeret vizsgáltak meg ezek közül, és kiderült, hogy ha ezeket rendszeresen elgépelnénk, és ezekből létrehoznának különböző, hát úgymond, hogy lehet ezeket mondani, ilyen címeket? Aloldalakat, vagy ilyen hamis címeket, vagy mi? Hát nem hamis ez, mert valós. Egyébként van neki neve, Zoli, mutatom neked, a typos getting, vagy typos getting, ez a jelenségnek a neve. Kiderült, hogy 500 millió dolláros bevételre lehetne globálisan egy ilyen üzletágnak. Az igen. András? Szertennie. Olvastam arról, hogy egyébként ez valóban egy hatalmas nagy biznisz, és gyakorlatilag akik ezeket üzemeltetik, azok hát egy maréknyi ember egyébként, akiknek a tulajdonában vannak ezek az elgépelt domének, és ennek az egyik legnagyobb ilyen gurúja az egy orvos, néhai orvos, aki most már egyébként csak ebből él, egy kínai származású ember, aki évekkel ezelőtt Angliában praktizált, és azóta ebből él. Egyébként tudásság itt közben bólogatott nagyon, ezek szerint a magyar gyakorlatban is van már sok ilyen cég, aki erre építeni a vállalkozást? Hát azért az ismerős probléma, meg egyébként a doménnek bevásárlása is egy ismerős probléma abban az esetben, hogyha van egy cég, ami elkezd felfutni, de nem elég szemfülesek a tulajdonosok, és ugye nem foglalják le a domént időben, és akkor van itt is azért erre specializálódott vevői kör, most szépen fogalmazva. Tehát van erre egy megoldás is, hát van egy olyan eljárás, amit le lehet folytatni, és az ilyen rossz hiszemű doményvásárlók ellen ugye fel lehet lépni. A másik, ami még ezzel kapcsolatban... Például a hasonló nevet nem lehet bejegyezni, mondjuk a Google-t 2G-vel. Igen, ez a másik, ami eszembe jutott, hogy azok a domainek, amik egyébként védjegy mögött állnak domainként. Tehát a Google az például egy védjegy, és a védjegy védelem az olyan erős, hogy ilyen esetben ezt fel lehet használni. Tehát pontosan azért, mert ez az egész arra épül, hogy megvezeti a fogyasztókat, vagy megvezeti azokat, akik az oldalt látogatni szeretnék. Ezért a védjegy jogosultnak adnak azért arra lehetőséget, hogy az ellen fellépjen. Tehát elveheti a 2G-s Google-t is. Persze. Ugye? Mert úgy annyira hasonlít az ő nevére. Hiába nem jegyezte be, azért hasonlít rá, tehát hogyha valaki ezt akarja használni, akkor annyira egyértelmű, hogy igen, ezek a bitorlási ügyek, de hát hogyha csak a való világban gondolkodunk, akkor a különféle cipőmárkák ilyen egy csíkkal, két csíkkal, három csíkkal, akármilyen egyéb szögben lévő pipácskával hasonló, tehát ott ezzel mind találkozunk. Tehát ugye ez nem annyira újdonság, csak ugye az online környezetben most jelenik meg. Egyébként a hír még annyit ehhez hozzátesz, hogy a netezők ilyen módon való eltérítését az Egyesült Államokban a törvény is bünteti, amiről itt szó is volt, bár a szabályozás és a korábbi ügyek alapján nem teljesen világos, hogy pont mely tevékenységek minősülnek törvénysértésnek. Itt van egy példa, 2006-ban volt egy bírósági ügy arról, hogy egy Jerry Falwell nevű amerikai lelkész keresetet nyújtott be, a saját oldalát a Falwell.com-ot célzó aloldal a Falwell-vel kapcsolatosan, azt állapította meg a bíróság, hogy nem imitálja az eredeti oldalt, és ettől kezdve nem lehetett mit tenni az ügyben. Itt számomra csak az az érdekesség, hogy meddig mehet el ez a bizonyos védelem. Tehát mondjuk van egy facebook.com, én pedig bejegyeztettem a facebook. Szerintem ezek már mind megvannak. De most csak így a példakedvéért, tehát nagyon sok variáció van, hogy el lehet gépelni, tehát mit tudom, 40, 50, 80, akármennyi variáció is lehet, meddig tart vajon a védelem? Van erre azért bírói gyakorlat, és meg fogtok lepődni, de karaktert számolnak főként. Tehát a megtévesztésben azt számolják, hogy mondjuk hány azonos karakter van, és hány cserélt karakter van, és erre kifejezetten van egy ilyen kereső program már, amivel lehet bírósági döntésekben úgy keresni, hogy az elgépeléseket, azokat tartják számon, de ez mondom a védjegyekre vonatkozik, de nyilván a védjegyekből vannak a doménnek is. Általában egyébként ezek az oldalak a legritkább esetben másolják a védjegyes oldalnak a kinézetét és tartalmát, hanem csak és kizárólag reklámok özene van rajta. Pont erről szólt a hír. Tehát gyakorlatilag itt nem arról van, hogy eltérítsék a felhasználót, hogy az ő oldalukat használja, hanem ha már véletlenül oda tévedt, akkor legalább nézze végig a reklámokat, vagy kapjon egy jó repülőjegy ajánlatot, vagy kapjon egy jó kosárlabda, vagy amerikai futball ajánlatot. Tehát ebben van végül is ez az 500 millió dolláros biznisz, nem az eltulajdonlásában egy hasonló nevű oldalnak, hanem ha már véletlenül oda tévedtél valahova, akkor legalább reklámokat kapj, és ne egy 404 ez az oldal nem létezik felirata. Jó ideje van Budapesten, a várostervezők körében egy hatalmas nagy vita, hogy lehet-e Budapesten felhőkarcoló vagy sem. Egyszer még talán itt a műsorban is beszélgettünk erről, már nem tudom, hogy minek a kapcsán, mert itt ebben a műsorban azért nem a várostervezésről van szó. De Lőrinc Áron, aki ugyan kiderült már rólad, építész, és az épületekkel foglalkozik egyébként a hobbija szerint is, készített egy olyan videót, ami bebizonyítja, hogy igenis lehet Budapesten felhőkarcoló. Ráadásul nem olyan ám, mint amit megszokhattunk a legnagyobb világvárosokban, Hongkongban, New Yorkban, hogy ilyen 100-200 méteres felhőkarcoló, meg 400 méteres, hanem hány méteres ez a felhőkarcoló, amit készítettél? Ez a felhőkarcoló tulajdonképpen végtelen, tehát nincsen magassága, és ezzel végül is mondhatni egyedülálló a világon ebben a virtuális síkján. Egy videóról van szó, amiben éppen a világűrből közelítünk a Föld felé, és ott a világűrből is látható ez a hatalmas felhőkarcoló. Nyele van a Földnek. Igen, ez hát az egész úgy kezdődött, hogy egy kollégámmal, Keményvári Gáborral, akivel látványterveken dolgozunk, mentünk a Haller utcán, és egyébként mind a kettőnk a közelben lakik, tehát ezt az épületet már elég alaposan körbejártuk, ismerjük, és szeretjük is. A Sota épületét? A Sota épületét, igen. És ez is egy ilyen nap volt, ott közösen mentünk, egy ködös nap, és Gábor mondta akkor, hogy hát erről az épületről kellene csinálni egy képet, hogy megnövesszük, mert valahogy adja is magát ez az épületnek a karaktere, hogy ez a nyújtottsága, hogy tehát adja magát, hogy kívánja az ember, hogy legyen nagyobb. Ugye nem ez a legnagyobb épület a városban? Hát a bazilika nagyobb nála, illetve most nem jut eszembe a neve, valamelyik kémény, illetve egy ilyen rádió adótorony, ami Magyarországon ennél nagyobb. Tehát tényleg jelentős a mérete. És akkor innen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk ebből valami kereket, valami rövid filmnek mondható egész dolgot. És akkor ezért lett ez a kerete, hogy a földtől indulunk, és szép fokozatosan jöjjön rá, aki nézi, hogy miről van szó. Tehát elég sokáig csak egy vékony csíkot látunk, tehát a földet, és mikor beúszik, akkor csak egy vékony csíkot látunk. Utána a felhőkön, mikor megyünk, és a további snitteken is, amikor távolról nézzük a városból, akkor is gyakorlatilag csak egy csíkot látunk ott, amit egyre jobban értelmezünk, hogy ez tulajdonképpen egy épület is lehet, bármennyire szokatlan, hogy kifut a képből. És végül közeledve jövünk rá, hogy tulajdonképpen melyik épületről van szó, és hát ez a budapestieknek mondjuk elég ismert is szerintem, nem csak nekünk. És így készült. Hát ez volt az alapötlet. Ez volt az alapötlet, igen, hogy tulajdonképpen tényleg ezt a budapesti közönség az, aki hát így nevesítve felismeri az épületet, és kicsit jobban magának is érzi, de picit ilyen globális is tulajdonképpen a felhőkarcoló témája, mint kérdés, és mint egy ilyen végtelen épület a Földön, amit tulajdonképpen lehetetlen. Ez is számos kérdést vet fel. Bennünket itt az Asztal Társaságban lenyűgözött a videó, el kell, hogy áruljam, mert a látvány teljesen meggyőző. Tehát valószerű a látvány, ami elénk tárul, és ezt a hallgatóknak mondjuk el, akik nem látták még ezt a videót, vagy nem is tudnak hozzáférni, hogy nem csak ilyen egyszerű állóképeket látunk, hanem bizony mozgás közben. Tehát például halad az autó az Üllői úton, és látjuk ezt a felhőkarcolót. Egy autó pedig nem simán halad, hanem remek közben a kocsi szekrény, meg a kezünkben a videokamera, amivel készítjük a felvételt, és mindez nem látszik ezen a felvételen. Lenyűgöző. Hogyan csináltad? Mi volt a trükkje ennek? Hogyan lehet elkészíteni úgy, hogy valóságos hatása legyen? Hát ezeket most már gyakorlatilag bárki el tudja készíteni kereskedelmi forgalomba kapható szoftverekkel, és egy mondjuk egy közepes teljesítményű laptoppal, tehát olyan különleges technikai követelményei ennek nincsenek is, és mondhatom, hogy a programismeret is az, amivel én csináltam, szerintem az sem mondható már olyan extrémnek. Egyébként maga az elkészítése azért annak ellenére, hogy végülis a végeredmény egy egyszerű dolog, azért elég sok időt vett igénybe, mondjuk nekem az 3 hétig tartott, egyébként úgy volt, hogy ketten csináljuk, de végül csak én raktam össze a filmet. Egy 2 perces videóról beszélünk egyébként. Azt hiszem, hogy nem, 4 perces. De ez készült 3 hétig. Igen, ez 3 hét volt. Mondjuk ebbe beletartozik az is, hogy sok részét a programnak én sem ismertem, tehát menet közben tanultam meg. És amit mondtál, hogy ez a kézremegés, például ez is egy olyan dolog, ami ugye hitelessé teszi az egészet, ezáltal, hogy remeg a kamera, és a ház ugyanúgy remeg vele, és egyébként ez pontosan 3D-ben pont ott is van az épület, tehát ebbe is így nincsen csalás. A nehézség az volt, hogy miközben az autó ment, ez a kézremegés ez sokkal nagyobb volt és zavaróbb, vagyis hát, ha az lett volna végeredményben, akkor elég zavaró és idegesítő lett volna. Ez már ilyen technikai probléma volt, hogy ezt lecsökkenteni olyan mennyiségűre, ami segíti a megértését és az egész dolognak a hitelességét, viszont nem zavaró. De ezt hogy lehet megcsinálni? Szoftverrel? Igen, ez egy szoftverrel készül, aminek és az a logikája, hogy a szoftver az különböző pontokat, kétdimenziós képen pontokat tud követni, ami a következő képkockán ugyanúgy megtalálható, ezt nevezik gyakorlatilag trackingnek, vagy ez az alapja, és ezeket a pontokat, ahogy a szoftver követi, ezeknek az elmozdulásaiból kiszámol egy 3D-mezős koordinátát az adott pontokhoz, és így gyakorlatilag az egész kamera útvonalat lehet használni 3D-mezős adatként, és így végül könnyen behelyezhető az épület. Most ez a kézremegés kivétel, ez gyakorlatilag egy ilyen kétdimenzióban történik, ahol csak egy pontot vagy pixelt követ ez a program, és utána pedig ezt a pontot hagyja egy helyben, és gyakorlatilag a kép remeg körülötte, és aztán ennek a kombináció, vagy hogy mennyit engedünk ebből, mennyit nem, az határozza meg aztán a végső képet, illetve hogy a kamera mekkora nagy mozgásokat végzett, aminek még bele kell férnie. Beszélgettünk erről, hogy azért, hogyha megállítjuk a felvételt, akkor felfedezhetőek ilyen kis hiányosságok, igen, hibák a toldásokon, ahogy megtoldottad az eredeti SOTE épületet. Igen. De erre rátromfoltál, hogy meg lehetett volna csinálni ezt teljesen tökéletesre is. Természetesen igen, itt ez nem is volt nekem célom, hogy tökéletes legyen. Egyébként gyakorlatilag ugyanezzel a tudással és technikai háttérrel meg lehet csinálni tökéletesre, ez sokkal több időt vesz igénybe, szerintem körülbelül dupla annyi időt. Itt most nekem nem is volt célom az, hogy ez tökéletes legyen. A geometriát is lehetett volna pontosítani, felrakni az ablakokat. Mondjuk a későbbi, és a végefele található jelenteken ott mondjuk felkerültek a jellegzetes légkondicionálók, amik mondjuk, hogy azok sokat tesznek hozzá. Ezt el kell mondjam, még a mi levelező listánkon is a légkondik, azok nagyon bejöttek. Ez hozzátartozik. Tehát amikor alulról készítettük a felvételeket, tényleg az a látvány az egyértelműen a légkondicionálókról is szólt. Ez egy óriási, számomra ez egy óriási gag volt, tehát egy filmes irónia. Igen, ez is benne van, igen. Ez égbe érő, hiper-szuper modern jövőt képzelünk el, és az elavult 30 éves ócska használhatatlan technológiával igen. kialakított, nem a rendszerbe illő, nem az épülethez illő, megbuherált, rossz állapotban lévő ilyen parapet légkondicionálók, azok látszanak ezek az épületen. Ráismerünk, ez Magyarországon épület, lehet és Budapesten. Igen. Egyébként az ötödik Elem című filmben voltak még olyan jelenetek, de ez tizen sok évvel ezelőtt készült, amiben ilyen égigérő épületek voltak idézőjelben, mert azért nem értek teljesen az égig, de egy sokkal nagyobb New Yorkot láttunk, mint a valóságos New York. Lehetne Budapestből is ilyen látványos dolgot csinálni otthon a laptopon? Természetesen lehetne, ez minden időkérdése, tehát gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni. Bennem az a kérdés merült fel, hogy ahhoz képest, hogy ez egy ilyen kis játék volt, egy ilyen kis, új gyakorlat. Kis móka, jó pofa új gyakorlat, idézelvetve hülyéskedés, ez egy országos sikert aratott ez a cucc, tehát végül is bizonyos körök ezt hihetetlen módon jól fogadták. Én is meglepődtem. Nem lepődtetek meg ezen? De abszolút, ezen mi is meglepődtünk, igen. Örülünk is neki, rengeteg levelet is kaptam orvostanhallgatóktól is, akik ott dolgoznak, hogy azért, mert utálják, vagy azért, mert szeretik. Egyébként többen írták azt, hogy azért, mert szeretik. Volt egy srác, aki írta, hogy a szeremével ült alatta, és hogy fölnéztek rá, akkor elképzelték, hogy az ég ér, és most mekkora öröm volt nekik ezt látni így videón. De egészen különböző helyekről kaptam le, például egy chilei építész is megkeresett, hogy írjam le neki pár zsorból, hogyan készült egyébként. Ezen azért is lepődtem meg, mert azért tényleg annyira nem extrém ennek az elkészítése, legalábbis tehát Magyarországon is ugye sokan foglalkoznak ezzel, én is olvasgatok ezzel kapcsolatos fórumokat, és egyébként ott is pozitív volt az alapvető visszajelzés. Persze, aki ezzel profin foglalkozik, ő egyből látja a hibáit ennek, de itt nem is tényleg nem ez volt a fontos nekem, hanem hogy az érzés átjöjjön. Engem az fogott meg egyébként, hogy a vágások, illetve egy-egy snitnek a hossza, az tényleg a profi filmeseknek az idő érzékét hozta el, tehát nem az látszódott, hogy egy valami amatőr ember nekiült, és akkor összedobott valamit, mert valószínűleg, hogyha én csinálom, akkor ez még ha technikailag meg is valósítom azt, amit tényleg csináltad, akkor tök béna lett volna filmes szempontból, hanem hogy ez tehát vizuális élményben is rendben volt ez a jelenetek ez a videó. Voltak, sőt, zene volt hozzá, és ez mind erősítette ezt a hatást. Igen, a zenével is pont ezt akartam erősíteni, tehát amikor megyünk az autóval, akkor ugye van egy ilyen ritmusosabb, vidámabb zene, és amikor még nem tudjuk, miről van szó, illetve a végén, mikor már pontosan tudjuk, miről van szó, és alulról nézzük, akkor egy ilyen kicsit ilyen földön túli, kicsit ilyen ez a... Elemelkedik a hétköznapi valóságtól. Igen. És egyébként amit az előzőleg mondtál, hogy tetszett a filmszerű vágások, egyébként ez is meglepett, mert azért ebben is van több olyan pont, amiben megbicsaklik, de tényleg alapvetően az emberek értették, hogy miről van szó. Szóval mondjuk sok kritika ért azzal, hogy esetleg hosszú volt ez az autós rész, az egy picit unalmas, bár ez egy picit célom is volt, hogy legyen egy kicsit unalmas, és monoton ez a zene is alatta, hogy jöjjön el az eredmény. Volt egy picit olyan érzésem nekem is, hogy minthogyha egyébként ez teljesen természetes lenne Budapesten, hogy ekkora épülete van, és csak úgy bemutatjuk, mint egy ilyen turisztikai videót. Hát, mint egy áldokumentumfilmet tulajdonképpen. Igen, ez egyébként szerintem ezt a kérdést is, ez a kérdéshez is jól hozzájárul, vagy illusztrálja ezt a felhőkarcoló kérdést, hogy most legyen, mennyire zavar, és hát tényleg mondjuk ehhez képest egy felhőkarcolót el tudjuk képzelni, hogy mekkora, és így ezt látjuk gyakorlatilag, hogy mekkora egy végtelen, hogyan mutatna a városképben természetesen, mintha mindig ott lett volna. Ági? Akkor ezt most mondjuk gyorsan el, hogy hogyan is lehet ezt megtalálni a neten, tehát hogy hol van ez? Hú, hát mi egy nagy portálon találtuk. Azt mondja, Vimeo. Hát videó a Vimeo van fent. Igen, hát illetve hát Theoretical Block, ez a film neve, tehát hogyha erre rákeres valaki, akkor biztos, hogy megtalálja. Ezt a videót is. Lesz folytatás? És egyrészt lesz a folytatás, illetve hogy építészként a te számodra adott-e valami olyan újfajta látásmódot, újfajta gyakorlatot, ami miatt egy kicsit másképpen nézel a városra, másképpen nézel az épületekre? Van-e ennek ilyen távolabbi célja ennek a videókészítésnek, vagy tényleg csak egy új gyakorlatról beszélünk? Hát engem igazából ez nem változtatott meg, abból a szempontból csak, hogy gyakorlatilag minden ilyen elméleti dolog szerintem, hogyha vizuálisan megjelenik, és nem csak képben, hanem szerintem ez ennek szerintem a siker is, hogy az animációban jelenik meg, az sokkal több információt hordoz, és sokkal jobb, igen, kézzelfogható, és sokkal több a visszajelzése, tehát ez, ebből a szempontból nekem is egy visszajelzés, hogy na hát így néz neki, tehát mert elképzelni teljesen más, hiába vagyok képítészen is elképzelek valamit, hogyha azt lerajzolom, vagy csinálok róla a képet, illetve most engem jobban foglalkoztat a film és az animáció, az sokkal több visszajelzést nyújt nekem is, tehát ebből a szempontból nekem is meglepő. És egyébként ezek a demófilmek az építészek körében már viszonylag régebb óta ismeretesek, tehát én láttam, hogy így demózzák újabban a megrendelő számára az épületet, hogy körül tudjuk, igen, járni a virtuális térben. Igen, ez elég régi dolog már, hogy gyakorlatilag ez a körbe repülős dolog van. Most ezen szeretnék én is tovább lépni, illetve szerintem efelé halad a világ is, hogy egyre inkább egy filmszerű, vagy mint egy reklámfilm, vagy dokumentumfilm, tehát hogy nem csak egy körbejárásról van szó, hanem van valami története is, ami mesél. Hát így ér össze a művészet, a filmművészet, meg az építészmérnöki szakma. Lehet esetleg később is valamilyen másfajta kapcsolódás a számotokra, tehát például fölkérhetnek magyar filmekhez, hogy kellene mondjuk egy mesefilmben valami trükkös dolgot megcsinálni, például az égigérő fa. Hát egyébként minden további nélkül meg tudnánk csinálni, ezt mondhatom, de ez a film egyébként nem ezt bizonyítja, hogy mennyire képesek vagyunk ezt megoldani, mert mint mondtam, mégis ez nem a tökéletességről szólt. Hát ugyanakkor természetesen meg lehet csinálni, és tervezzük is egyébként, hogy lesz folytatása ugyanilyen szabad célból, vagy elgondolásból. Kíváncsian várjuk akkor a folytatást, és köszönjük szépen. Köszönöm én is. Spányik Balázs jó ideje a felhőben él, mert hogy használ ilyen felhő alkalmazásokat, de te nem az égig érő felhőkarcolóval mentél fel oda, hanem informatikai eszközökkel. Hát mindesetre eléggé meglepő, tehát az, hogy manapság mi egyre több dolgot használunk a felhőben, tehát már ott tartjuk a levelezésünket, ott írjuk a dokumentumainkat, ott számolunk a számolótáblával, ezt nem azt mondom, hogy természetes, de kezd természetessé válni. Tehát egyre többen és többen használjuk ezeket a lehetőségeket. Csak azoknak, akik nem tudják még mi az a felhő, bár sokat beszéltünk már erről, kicsit írt körül nekünk, hogy most miről van szó. Felhőnek azt hívjuk, amikor ezeket a tevékenységeket az interneten végezzük, tehát mondjuk a levelezésünk a Gmailben, valamelyik mondjuk hazai ilyen levelező szolgáltatónál. Nem a gépemen van a levelezés, hanem valahol. Az összes levelem valahol fönn van az interneten, és be kell jelentkezek ebbe a szolgáltatásba egy böngészővel, és akkor látom a leveleimet. Ugyanígy van már irodai program. Így van, irodai programcsomagok ott vannak, tehát a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő szinte, mert prezentációs programunk is van, ugye beszéltünk is róla korábban a műsorban. Tehát ezek tulajdonképpen mind megvannak, és egyre több és több szolgáltatás kerül így módon föl az idézőjelben felhőbe. És akkor a felhőben lehet a pixeleket is változtatgatni, például égigérő felhőkarcolót rajzolni? Most ez azért kicsit döbbenet, legalábbis így számomra, vagy legalábbis számunkra, amikor ezzel először találkoztunk, mert az, hogy egy szövegszerkesztő működik egy böngészőben, az nem akkora nagy talány. Az, hogy egy táblázatkezelőt össze tudtak hozni, jó, az már egy kicsit nagyobb előrelépés, mert azért ilyen számlótáblás dolgokat azért nem találkozol. Képeteket kell számolni. De akkor is, azt is el tudom úgy képzelni, hogy jó, ez is tudta, hogy egy grafikai programot, aminek egyrészt elég bonyolult szokott lenni, tehát a háttérben levő logika, másrészt pedig hát az egész, ami ilyen követelményei vannak annak, hogy a képekkel normálisan tudjál dolgozni. Én azt gondolom, hogy azért ez egy kellőképpen meglepő, egyetlen maga a gondolat, hogy ezt fölrakjuk a felhőbe, és a felhőben dolgozunk vele, és ehhez képest ez a megoldás, amiről beszélek, ez a bizonyos www.aviari.com címen található programcsomag, ezt csillagos ötösre megoldja. Szóval ami egészen elképesztő módon. De ez mire való? Ez egy képszerkesztő program, vagy pedig olyan vektoros rajzoló, amiről már szintén sokat beszéltünk, hogy akár meddig nagyítható rajzokat lehet vele a létrehozni. A helyes az, hogy igen, ez képszerkesztő program is, és vektoros rajzoló is, mert összesen 7 modulból áll. Ebből a 7-ből van a klasszikus képszerkesztő, tehát a fotoszerkesztő, amikor képpontokat szerkezgetsz. Van benne vektoros szerkesztő, tehát mondjuk úgy, hogy vektoros rajzoló mondjuk, amikor vektorokkal tudsz rajzolgatni benne. Tehát mondjuk, hogyha meg akarom feleltetni a nem felhőben levő grafikai programcsomagnak, akkor az egyik az a Photoshop jellegű, a másik meg az Illustrator jellegű alkalmazást. Nyilván nem tudnak annyit, de ahhoz képest, hogy ez egy böngészőben induló, egyébként nagyon ügyesen van megcsinálva, mert szemben a többi ilyen alkalmazás az egy új ablakban nyílik meg, teljes képernyőben, az egész az flash alapú, tehát flashre van fejlesztve, de nem látszik benne, és nem is érződik. Tehát ez is döbbenetes, hogy elindul, és olyan, mintha egy alkalmazást látnál a képernyődön egy külön új teljesen tiszta ablakban megnyílva, tehát a maga a böngészőnek is a megszokott része is eltűnnek, és csak egy alkalmazás ablakot látsz. Ráadásul ez azért sebesség is kell, nem? Tehát én emlékszem a régi vektoros rajzoló programokra, hogy amikor még gyengébb gépen futottak ezek, akkor kellett várni, amíg kirajzolta végül az ábrát. Igen, de hát nem tudom, lehet, hogy nekünk van csak nagy sávszélességünk, bár speciál benne a cégnél ez nem annyira érző. Tehát ott nincsen ilyen óriási, ott azt hiszem, ilyen 5 megabit van, és azért azon tökéletes, tehát azon már teljesen jól fut, nincsenek vele ilyen gondok. De mondom tovább, mi van még benne, mert még a felénél se tartunk. Van benne egy komplett színkezelő rendszer, amit úgy kell elképzelni, hogy például weboldalhoz, amikor megtervezed, hogy milyen színeket akarsz használni, palettákat tudsz vele létrehozni, egymáshoz passzoló, vagy éppen egymással ellentétes ilyen komplementer színekből, tehát az is egy nagyon jó pofa alkalmazás. Akkor van egy effektus készítő, ami szintén eléggé érdekes, tehát nem magában a grafikai alkalmazásban van benne az effektusok sora, hanem csináltak egy olyan programot, amire betöltöd a képet, és utána ilyen rétegenként ilyen különböző folyamatok során tudsz rápakolni effektusokat, és ez a végeredmény valami egészen káprázatos dolog lesz. Ez is érdekes, nem is láttam még ilyet egyébként korábban, tehát ez valami saját fejlesztés vagy saját ütlet alapján készülhetett. Akkor van egy sima ilyen képlopó moduljuk, ami be tud épülni a Firefox böngésző alá, és tehát el tudni neked menteni a böngészőben levő tartalmat. Akkor is, hogyha az több képernyős hosszú, vagy jobbra-balra kilóg a képernyődből, az egészet egy képként el tudja menteni, még szintén elég hasznos lehet. És ezt le tudod menteni a gépedre? Így van, egyébként az egész úgy működik, hogy tehát a betöltés, amikor a file open, az tulajdonképpen a feltöltése annak a képnek, amit szerkeszteni szeretnél, és a save pedig a letöltése annak, amit megcsináltál. Tehát egy kicsit átalakulnak ezek a dolgok, de teljesen megvan a megfelelője az offline, a számítógépen végzett dolgoknak. Kinek ajánlják ezt a programot? Várjál, még egyet hagyd mondjak el, egy bónusz, hogy van már hangszerkesztője is. Ez aztán szintén a non plus ultra kategória. Tehát igen, a grafikai dologtól átléptek egy kicsit jobbra, és elkezdtek egy teljesen más témában programot létrehozni, és ez is nagyon jól működik. Tehát egy komplett hanghullám szerkesztő, amit általában van egy-két olyan program, amit lehet használni így ingyenesen a PC-n, de most már van egy a fejlőben is, amit nyugodtan ki lehet próbálni. Lehet, hogy ez ilyen szakmája határait feszegető félig művész, félig mérnököknek készül ez a program, mint Lőrinc Áron, aki ugye zenét is szerkeszt a videóhoz. Ez eredetileg egyébként egy fizetős szolgáltatás volt. Tehát nem férhetett hozzá bárki, vagy csak ilyen kipróbáltó módon, tehát bizonyos időkorláttal, vagy funkciókorláttal, amit most így egy néhány hónappal ezelőtt szabadítottak, föltettek teljesen szabadon elérhetővé. Úgyhogy konkrétan nem tudom, hogy kit céloztak vele, mert nyilván annyit nem tud, mint mondjuk egy profi grafikai képszerkesztő, vagy akár vektoros rajzoló, de arra, hogyha most neked éppen szükséged van valamilyen programra, és nem akarsz okvetlenül pénzt kiadni arra, hogy legyen ilyen szoftver föltelepítve a gépedre, és egyszerűbb képszerkesztést szeretnél csinálni, tökéletesen megfelel. Hát az is lehet, hogy később továbbfejlesztik, és majd valamikor két év múlva beéri a nagy programokat, vagy három év múlva. Mindegyik programhoz van egy saját videó, ami megmutatja azt, hogy hogyan kell használni meg a főbb tulajdonságot, illetve mindegyik alkalmazáshoz adnak neked előre elkészített ábrákat, hogy ezt ezzel csinálták, és szerkeszt tovább nyugodtan, tehát be tudod őket tölteni, és tovább tudod szerkeszteni, és ezek döbbeltesek. Tehát, hogy ilyen dolgot lehet ezekkel csinálni, akkor ez nem Mókabiki, mondjuk nem Paint program a Windowsban, bár azzal is láttam már, aki zsonglőrködött, de akkor is azt tudjuk, hogy egy teljesen kezdő dolog. Szóval ezek azon egy kicsit azért már túl vannak. Egy címet mondjál még. www.aviari.com, és a végén az Y. Dudás Ágnessel folytassuk a közösségi oldalakra feltöltött képek, adatokkal kapcsolatos adatkezelési érdekességeket, és hogyha az előbb a képekről beszélgettünk, akkor még vigyük tovább a múlt héten megkezdett sort, hiszen a képekről beszélgettünk akkor is. Mi van, hogyha a felhőbe, ugye a közösségi oldalaknak a felhőjébe feltöltünk egy képet, amin ki is található, mi vagyunk rajta, de ki hogyan használhatja föl? Ez a fő kérdés. Igen, tehát most alapvetően abból a szituációból indulunk ki, hogy most mi magunk vagyunk, akik feltöltjük mondjuk saját magunkról a bulis képet, mert azt gondoljuk, hogy ez azért jól sikerült. És itt azt kell átgondolni, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Mert ugye az, hogy hozzáférhetővé teszi az ember a saját képmását bárki számára, ez oda vezethet, hogy ezt mások fel fogják használni, tehát óhatatlanul fel fogják használni. És nagyon érdekes ezzel kapcsolatban az állásfoglalás az adatvédelmi biztosnak, aki azt mondja, hogy aki így jár el, hogy feltölt egy ilyen anyagot, az gondoljon arra, hogy ezt fel fogják használni. Tehát ez az elvárhatóságnak ez lesz a szintje. Tehát ne töltsünk... felhasználhatják? Hát ez az én fotóm. Én nem adtam engedélyt, hogy felhasználják az én képemet. Itt elválik a jog és a gyakorlat, azért azt kell, hogy mondjam, mert annak ellenére, hogy ezt nem használhatnák fel, mert hogy a kép máshoz való joga azért mindenkit magát illeti meg, és az engedélyezés joga is megilleti. Ennek ellenére a gyakorlat ugye azt hozza, és ez sokkal erősebb lesz sajnos, mint ebben az esetben a jogi szankcionálás, hogy fel fogják ezt használni, és számolni kell azzal, hogyha valaki valamit feltölt, hogy ezt fel fogják használni, és ez már magában, amikor bejelentkezünk egy-egy ilyen portálra, ott a feltételek között szerepel is. De hol használják fel? Ilyen vicces művészprodukciókra, hogy, mint amit Balázs említett ezzel a programmal, hogy pixeleket módosítva kicsit más képet csinál az én fotómból, vagy megjelentetik egy újságban? Milyen felhasználásokról van szó? Hát akármilyen felhasználásokról szól, hát a kérdés inkább az, hogy amikor ezt a felhasználást utolérjük, akkor mit tehetünk? Mert nyilván ezeket a felhasználásokat utána le lehet tiltatni. Meg lehet kérni, hogy mondjuk sajtóhelyreigazítással, vagy bármivel ezt azért kompenzálják, vagy adott esetben kártérítési pert lehet indítani azzal szemben, aki ezt felhasználta. A probléma többnyire az, hogy nem nagyon derül ki, hogy ki van mondjuk a nick név mögött, aki ezt felhasználja. Bocs, hadd kérdezzem meg, hogyha viszont kiderül, és pontosan tudom, hogy ki az, akkor érdemes egyáltalán belemenni egy ilyen perbe. Azért kérdezem, megmondom, mert például kitipusan a webáruház, ami mondjuk nem egy ilyen portálban a saját arcképemnek a bulizós hülyeséget töltöm föl, hanem a terméknek a képeit, ráadásul vízjelezve a saját webáruházunknak a logójával, és utána azt látom még három másik részben magyarországi, részben pedig a környező országokban levő webáruházakban egy-egybe elvitték az összes képet és szövegünket, amit én a saját kezemmel írtam. Tehát ilyenkor mit lehet csinálni? Hát azért ez a kategória már inkább az, ami a szerzőjogi oltalom alá is tartozik. Tehát amikor a kép minősége meg maga a szöveg olyan egy ilyen eredeti jelleget hordoz, amitől ez az oltalmi szintet eléri, akkor ezek ellen persze fel lehet lépni a szerzőjogi jogsért, és az adott esetben bűncselekményi kategóriába is tartozhat. Tehát, hogy lehet és illik is fellépni, és van egy olyan jó hírem, hogy az én tapasztalatom ugye praxisban az, hogy amikor ilyen jogsértések történnek, akkor általában egy felhívás elég szokott lenni. Ha a felhívás nem elég, akkor a szolgáltatót lehet megkeresni, és a szolgáltató az elektronikus kereskedelemről szóló törvény alapján köteles ezt levenni, a jogsértő tartalmat, és le is veszik, el is távolítják, addig az összeset, amit kértem, levették. Visszatérve a fotókra, azok esetében nem érvényes ez a szerzőjog? Hát a fotók esetében ott nyilván van olyan kategória, ami bele tartozik ebbe, tehát azok a művészi képek, ahol tényleg van valami olyan egyéni eredeti jelleg, van valami hozzáadott értéke a fotósnak. Hát tehát ez ki mondja meg, hogy az hát most eredeti. Hát uh-huh. Ja, igen, ez a magyar joggyakorlatnak az általam legjobban szeretett vonása, a szakértő. Akkor jön egy másik szakértő, egy harmadik, és évekig elvitatkoznak egymással. De van egyébként egy jó hírem, tehát például a szerzői jogokat megítélő szakértő testület, ott van egy szakértő testület, és a szakértő testület egyébként elég jól működik, tehát egy általában három főből álló tanácsban szoktak eljárni, és mindig van egy jogász benne, mindig van benne egy az adott területre tartozó szakember, tehát adott esetben ebben az esetben egy fotós lenne, és van még egy harmadik tag, aki valahová tartozik, most az inkább nem annyira meghatározható, de ők ketten biztosan benne vannak. Tehát akkor azt mondod, hogy lehet, hogy egy fotó nem minősül művészeti alkotásnak, de ettől függetlenül engedélyt kellene kérnie annak a harmadik személynek, hogy felhasználja ezt hát a bizonyos képet. Persze, de ez másik törvényen tartozik, az az oltalom más kategóriába tartozik. Tehát amikor művészeti alkotás, akkor egyrészt engedély kell attól, aki a képen van, másrészt engedély kell attól, aki a képet készítette. Hogyha nem művészeti alkotás, akkor nyilván attól kell az engedély, aki a képen van, mert hogy az ő személyes adatáról van szó, tehát az én képmásom, az én vagyok. Egyébként még egy pillanatra visszatérve a múlt heti buli fotókhoz, mert ugye egy ilyen kép esetében könnyű elképzelni, hogy jó, sokan is rajta lehetnek egy képen. Ebben az esetben mondjuk 30-an szerepelnek egy képen. Minden egyes, minden 30 embertől külön engedélyt kellene kérni? Hát ez az, amit mondom, hogy a gyakorlat valójában ezt meghaladja, tehát igaziból inkább negatívban működik. Tehát, hogyha én azt sérelmesnek érzem, és én azt leszeretném vetetni, akkor vagy leveszik, vagy úgy vágják meg a képet, hogy én nem maradjak rajta. Mert tudom, hogy annak idején mondjuk a rendszerváltás előtt a május 1-i felvonásokról is készültek ilyen nagy, grandiózus fényképfelvételek, de lehet mondani, hogy az még nem a jogállami időszaka volt. De manapság szintén készülhetnek ilyen nagy méretű képek. Ez már más kategória lesz, tehát amikor tömegek vannak egy képen, az más megítélés alá esik. Tehát mondjuk én a buli fotóknál azért nem azt gondolnám, hogy egy 100 000-es tömeget, vagy egy nem tudom, 100-as tömeget akár fotóznak, és akkor abban az ember véletlenül benne van. Tehát ugyan ez nagyon megnehezíteni a helyzetet, nem lehetne rendes utcajelenetet felvenni, vagy utcaképet készíteni, hogyha ez így működne. Nem, ez akkor, ez abban az esetben van, hogyha valaki nem a tömeg részeként, hanem konkrétan magában felismerhető személy. Bennem az a kérdés merült fel már a legutóbbi alkalommal is, amikor erről beszéltünk, hogy az rendben van, hogy valaki más jogait védik, aki velem együtt van a fotón, de az én jogaimat, hogy vele együtt lehetek egy fotón, kivédi. Tehát mondjuk, konkrét példa, Józsi bácsival vagyok a fotón, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy Józsi bácsival le vagyok fotózva, és ez életem legnagyobb pillanata volt, ki szeretném tenni az oldalra, de a fotó csak akkor ér valamit, ha ő is rajta van. Mert egyébként nem lehetnék büszke rajta, hogy csak én vagyok a fotón. Ő viszont le akarja vetetni, de az én jogomat kivédi, hogy én vele akarok együtt lenni a fotón. A fotó mondjuk nem kompromittáló, tehát csak mosolygunk rajta. De attól még a fotón rajta vagy, hogy nem teszed mindenki számára hozzáférhetővé, te nyugodtan tarthatod a fiókodban és nézegetheted, ez egy teljesen más kategória, hogyha valamit kiteszel az internetre, és bárki számára hozzáférhető, mint az, hogy egyébként beragasztod az emlékkönyvedbe, és mindenkinek megmutatod, aki feljön egy teára. Tehát ott az a fontos, hogy Józsi bácsinak van egy döntési joga, hogy ő nem hagyja jóvá, tehát akkor Gyú nem teheti ki azt a képet. Hát igen, a képen szereplő személy. És mi van az esetben, hogyha Józsi bácsi egy nagyon ismert személy, egy közismert, országosan ismert politikus, ő is letilthatja? Egy közszereplőnek azért ennél többet kell elviselnie, tehát az hozzátartozik az általa választott hivatáshoz mondjuk, hogy ő azért fotókon fog szerepelni, és kezeket fog megfogni, és virágokat fog átvenni, és puszikat fog osztogatni a kisgyerekeknek, és hasonlók, és nyilván, de ő, hogyha gyakorlatilag belegondolunk, hogy ez ellen nem fog fellépni, hiszen neki az az érdeke, hogy minél több helyen megjelenjen, és minél népszerűbbé váljon. Tehát... Hát csak lehet, hogy kompromitáló az a fotó az ő számára. Nem Dragon György, mert nyilván nem kompromitálódik vele, de elképzelhető ilyen helyzet, amit lefotóznak. És mi van akkor, hogyha én fölteszem a fotóimat egy ilyen helyre, és mondjuk fogom magam, és jól meghalok. Mi történik a fotóimmal? Ne számoljunk ilyen, ebben feketében vagy, de ez mondjuk eléggé morbid felvetés. Egyébként a halál témája az internetes publikációkkal, illetve az internetes közétételekkel kapcsolatban, ez nem is annyira idegen, tehát több olyan eset is van. Egy ilyenben meg is kerestek engem, ott egy postafiókhoz akartak hozzáférni, egy halott személy postafiókjához, ahol a szolgáltató nem akarta a hozzáférést megadni, de ők mindenképpen szerették volna tudni, hogy mi van a postafiókban. De ezt a jövő héten fogom elmondani, hogy ennek mi a megoldása, mert volt neki megoldása, és kapcsolódik a szerzői joghoz. Viszont a fotó kezelése az viszont úgy működik, hogy a kegyeleti jogot tiszteletben tartják, és azért a halott hozzátartozói kérhetik azt, hogy mondjuk egy adott adatlapot vagy egy profilt töröljen a szolgáltató. Tehát mint a lakás, amit megörökölnek, ugyanígy ezt a jogot is megöröklik a hozzátartozók? De nem azt mondanám, hogy a jogot öröklik meg, ez a halál tényéből következő kegyeleti jog, ezt így hívják, és ezt gyakorolja voltak éppen, amikor mondjuk ezek az ő saját érzelmei, amire ilyenkor tekintettel vannak, hogy mondjuk ő nem szeretne minden nap úgy bejelentkezni, hogy egy ott integető kép az első ismerősei között az ő halott nagymamája, tehát hogy ezt tartják tiszteletben. A mai műsorban többször tekintettem vissza a múltra, és most megint szeretnék visszapillantani. 15-18 évvel ezelőtt, amikor először találkoztam szövegszerkesztő programmal, meg is tudom nevezni a Ventúrával egy PC-n. Azon láttam idő. Először azt a kifejezést, hogy exportálás, importálás, és jó hosszú ideig kellett törni a fejem, hogy ez vajon mire való ez az exportálás? Bocsánat, a Ventúra az nem szövegszerkesztő program, az egy történet. Kiadványszerkesztő. Kiadványszerkesztő. Köszönöm szépen, kiadványszerkesztő program. Hát ott láttam azt, hogy exportálás, importálás, jó sokáig kellett rajta gondolkodnom. Bódi Zoltán, InfoZoltán. Ugye, hogy vannak a szoftverekben, a hétköznap használatos szoftverek, irodai szoftverekben, tördelő szoftverekben, képszerkesztő szoftverekben, stb. Stb. Tehát nem ilyen hiper-szuper nagyon föltől elrugaszkodott alkalmazásokban. Ugye, hogy vannak olyan menüpontok, amelyek megakadunk egy kicsit az értelmezésén. Aztán persze jön a sugó, megnézzük, hogy mit lehet vele csinálni, és nem értjük meg. Aztán megkérdezzük az egyik ismerősünket. Ez az, hogy... Vagy egyszerűen próbálkozóbb kedvők kipróbálják. Mi történik, ha ezt a gombot megnyomom? Ezzel lehet a legtöbbet tanulni szerintem. Egyébként igen, mindenkit erre biztatnék. Szóval az exportálás és az importálás ütött most szöget a fejembe. Hát sok szoftverben találkozunk ezzel a kifejezéspárossal, de egyébként, ha a szövegkörnyezetből kiszakítjuk, akkor biztos, hogy az embereknek a gazdasági jelentés jut az eszébe. Annyira hozzátartozik a hétköznapjainkhoz az exportálás és az importálás, hogy szinte el sem gondolkodunk azon, hogy mit jelent, pontosabban, hogy miért jelenti azt, amit jelent. Ugye az exportálás és az importálás az mindig a felhasználó félnek a szemszögéből működik, és az exportálás az ugye a kivitel, az importálás pedig a behozatal. Az előtagja az ex, illetve az im, ellentétes jelentésű latin eredetű előtagok. Az ex az ugye a ki, kint, kívül. Mindenféle formákban és helyzetekben elő szokott ez fordulni, sőt, a magyar nyelv használatban ez tulajdonképpen önálló szóvá is vált egy bizonyos jelentésben. Ugye az exemmel találkoztam a múlt héten, nagyon kellemetlen volt. Ugye az exem. Ő az, aki már kívül van. Ő az, aki már kívül van az én kapcsolati körömön kívül van. Kiesett a pixisből, igen. Ex-pixis, ugye? Tehát ezt jól ismerjük. Viszont így bele az export kifejezésből nem biztos, hogy kiderül, vagy hogy is mondjam, csak nem biztos, hogy szembeötlik az, hogy hoppá, ez az ex. A port az micsoda? A portábilis, vagy portable, ugye az angol, vagy a latinos formát használjuk, ugye ez a hordozás, hozni, vinni, hordozható, portábilis, vagy portable, ugye hozható, vihető, amit hozni, hordozni lehet, szállítani lehet, szállítható, ez a portable, a portábilis, az exportálásnak tulajdonképpen a töve. Ami érdekes, hogy ugye egy logikai alapú jelentésváltozása, a port az angolban teljesen egyértelmű módon, hol szoktak hozni-vinni árukat, hát a kikötőben, teljesen nyilvánvaló, hogy a kikötőnek is megkapta a jelentését. Tehát ez az export, az import ugyanez csak pont fordítva, egy különbség van, ugye az im az előtag, az a befelé jelentés, behozatal, ilyen módon az egésznek a jelentése. Ám mit jelent a szoftverek környezetében az exportálás és az importálás? Valóban ez egy olyan menüpont, amit ha egy egyszerű, hogy szoktuk ezt mondani, egységsugarú user, ugye ez a mi szóteremtésünk, szóalkotásunk, egységsugarú user, azt azért nem szokta használni az exportást, importálás, mondjuk egy szövegszerkesztőben, vagy egy levelező programban, levelező kliens programban, nem azt mondja, hogy kimenteni mondjuk a programból. De hogy is mondjam, csak ezekre a menüpontokra nem nagyon szokott egyáltalán rá kattintani ezekben az irodai szoftverekben. Persze mondjuk egy képszerkesztő alkalmazásban nem lehet nem használni, tehát lehetetlenség nem használni, de ez egy másik dolog. Szóval mit jelent? Ugyanúgy kell, ugyanazt a szemléletet kell követnünk, mint az előbb a kereskedelemben, tehát a szoftver szempontjából nézzük meg, hogy amilyen állományt mi létrehoztunk a szoftver saját állományaként, azt ki tudjuk vinni onnan egy másik helyre, egy másik alkalmazás számára is hozzáférhető formátumban. Nagyon kézenfekvő, teljesen hétköznapi példa, most már hál' Istennek tulajdonképpen minden forgalomban lévő elérhető szövegszerkesztőben, hogy a saját, ugye szép szót fogok mondani, szép magyar szót, natív állomány, tehát a saját maga állományát, a dokumentumformátumot, vagy nyílt dokumentumformátumból ki tudjuk exportálni hordozható dokumentum állományba, az úgynevezett PDF állományba a szövegeket, vagy az állományokat, amit létrehozunk. Tehát ki tudunk tenni egy állományt egy más, teljesen más alkalmazás számára hozzáférhető formában. Az importálás pedig, ugye ennek pont a fordítottja, ez jellemzően mondjuk tényleg a képszerkesztő szoftvereknél szokott talán előfordulni, videószerkesztőknél, akár hangszerkesztőknél, más formátumban, legtriviálisabb példa, mindent JPG-ben mentünk el, minden képet, és behúzzuk a képszerkesztő szoftverbe, és az ott mahinálunk valamit, az nem JPG-t fog csinálni, hanem valami mást, de importáljuk a JPG formátumot, ott megcsináljuk, elmentjük, aztán kiexportáljuk megint JPG-be, és azt más is föl tudja használni, mérnök úr. Én csak azon gondolkodtam, és ez nem is inkább nyelvi, hanem talán programfejlesztői kérdés, hogy nagyon sok szoftverbe látom egyszerre, hogy van a mentés másként, vagy a CSS, és ugyanazokat a formátumokat lehet elérni, mint az export címki alatt, de gyakorlatilag az egyszerű felhasználó az megkavarodik, mint vasorubába, a mágneses viharba, és ugyanez érvényes az importálásra is, hogy a megnyitás, vagy az open alatt ugyanazok a fájlformátumok érhetőek el, mint az importálás alatt, tehát gyakorlatilag kétszer van benne ugyanaz a funkció. Igen, de hál' Istennek azért van normális gyakorlat is, például én megveszekedettül ragaszkodom a levelező kliens szoftver használatához, és néha, amikor nagyon megtelik a mappa, ahol a bejövő levelek vannak, akkor bizony én exportálom ezeket kifelé az archívumba, ott letömöríti, elrakja, és ha szükség van valami nagyon régi levélre, akkor visszaimportálom az archívumból az eltömörített állományokat, és berakja oda a helyre, ahol eredetileg volt, megkeresem, elolvasom, kimentem, és visszaexportálom megint. Tehát az archívum és az alkalmazás közötti kapcsolatot, kommunikációt is export-importnak szokás nevezni. Én azt vettem észre itt az évek során, hogy általában a CSS az a natívan kezelt fájlformátumokat, ahogy te is mondtad. Én egy hangprogramra fogok most hivatkozni, amit én valaha használtam, amelyik natívan nem kezelte a .mid, azaz a MIDI formátumot, viszont egy belépő modul segítségével, amit külön kellett feltelepíteni hozzá, ki lehetett exportálni és ki lehetett importálni ebbe a MIDI fájlba. Ez azt jelentette, hogy mentés közben beállítottam, hogy automatikusan mentse a munkámat, azt MIDI fájlba képtelen volt, tehát azt csak a saját formátumába tudta, de a végeredményt, vagy a munkának az épp adott állásától tartottam, egy hosszú konvertálási folyamat, tehát az nem egy percig tartott, hanem 10 percig, most csak a példakedvért mondom, tehát egy bonyolultabb feladatot képes volt végrehajtani. A másik, amit észrevettem, az pont az ilyen böngésző típusú dolgoknál van, amikor más böngészők formátumaiban tudják a bookmarkokat elmenteni, és azokat soha a könyvjelzőket, soha nem a CSS-hez teszik, lévén az nem egy adat mennyiségnek a mentése, hanem az export-importhoz, lévén azok idegen programok formátumai, így ez kvázi mint egy ilyen külső tevékenység, vagy nem is tudom én, hogy fogalmazzak, hogy persze, ezt értem, csak én mint a tendenciát mondom, hogy ez valóban a jól átgondolt programoknál ez megvan, viszont egyre több olyat látunk, vagy én legalábbis egyre több olyan programot látok, tapasztalok, ahol ezek a funkciók összemosódnak, és egyre jobban összemosódnak. Tehát ez persze megvan, és tudjuk, értjük, hogy miért alakult ez ki. Valószínű, hogy a fölgyorsult programfejlesztési ciklus miatt, vagy én nem tudom mi miatt, gyakorlatilag erre a logikai dologra ugye egyre kevesebb időt fordítanak a fejlesztők. Igen, de hát akkor is ez egyébként nagyon érdekes, hogy a gazdaságból, pont a gazdaságból került be egy ilyen kifejezés az informatikába és a szoftver használatba, de végül is nem is nagyon meglepő, mert annyira hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, hogy szinte törvényszerű. A múlt héten Borek András bemutatta nekünk azt az Európai Uniós kezdeményezést, amelyet hát kicsit fellengzősen, de azért jól leírja az a kifejezés, observatóriumnak neveznek, és amelyben nyílt forráskódú leírásokat, módszereket, rendszereket tereltek egybe. Belapátolták ezt a sokféle jó megoldást és jó gyakorlatot. A mai alkalommal arra vállalkozik Borek András, hogy néhány jó példát mond nekünk. Gyakorlatilag most jelen pillanatban, ami ezen az oldalon van, ez néhány száz projekt, de kereshetővé tették a ilyen, olyan helyeken meglévő nyíltan elérhető rendszereket, ami több mint 2000 projektet tartalmaz, tehát gyakorlatilag 2000 projektet tudunk elérni ezen a ozor vagy osor.eu oldalon keresztül. Csak röviden, kinek is jó ez az obszervatórium? Hát aki talál magának olyan programot, amit föl tud használni. De főleg itt önkormányzatokról volt szó meg. Azért van legtöbbször önkormányzat, vagy bármilyen ilyen állami szerv a dologban, mert hogyha uniós pénzeket használnak föl egy ilyen fejlesztéshez, ahol nyílt rendszereket használnak, akkor ugye ezt meg is kell osztani legtöbb esetben, és hát így eleget tesznek ennek is, de egyébként mások épülésére, szépülésére is szolgál ez a dolog, illetve az, hogy a mi saját adóforintjainkat vagy adóeuróinkat tényleg úgy költjük el, hogy ez nem csak egy-egy régiónak vagy egy-egy településnek jó, hanem gyakorlatilag bárki tud belőle profitálni. És hát nem akarom felsorolni mindezt a pár száz projektet, hanem tényleg csak csemegésztem belőlük néhányat, ami nekem első körben nagyon szimpatikus volt, amit már említettünk múltkor is, hogy ugye München átáll a nyílt dokumentum formátum kezelésre az államigazgatásba, vagy hát az önkormányzatoknál, és erre létrehoztak egy Volmux nevezetű rendszert, ami végül is az OpenOffice-ból és egy kiegészítő programcsomagból áll, ami azt teszi lehetővé, hogy mindenféle formanyomtatványokat szabványos módon tudjanak kezelni, és az ilyen módon előállított nyomtatványokat, amelyek ugye az államigazgatásba készülnek, ezek bekerüljenek a szabványos iktató rendszerbe, végigmenjenek az iktatáson, kereshető legyen, stb. Tehát a felhasználónak nem azzal kell idézőjelben tornáztatni az agyát, hogy hogyan fogalmazzon meg egy írományt, hanem gyakorlatilag ezzel a rendszerrel tudja kezelni a szabványos dokumentumokat, például tisztelt Kő Béla, ön nem fizette be az adóját, tessék befizetni, különben irgumburgum lesz, vagy valami. Tehát erre nagyon jó ez a rendszer. És ha már itt tartunk, ugye nem is olyan rég volt hír Magyarországon, hogy például a budapesti önkormányzatban van egy EDOK nevezetű rendszer, amire már több mint 300 millió forintot elpattintottunk itt az adóforintokból, és nem működik. Tehát azért érdemes lenne körülnézni ezen a portálon, hogy hát ha esetleg megoldható lenne, hogy ingyen. Ingyen vagy mérsékelt ráfordítása, meg gondolom, ami működik, szabványos, hogy ezt esetleg, hát azért lehet, egy fordítócsapatot meg kéne fizetni, mert kevesen beszélnek itt Magyarországon azért olyan szinten németet, hogy az önkormányzatban eligazodjanak, de szerintem megoldható lenne, hogy egy nyelvi átállást megvalósítva, és némi helyi speciális dolgot megvalósítva, ugye ez itthon is használható lenne, és szerintem olcsóbb lenne, mint az a 300 millió, ami most így kicsörgött a kasszából. Na de hát ez is a cél ezzel az egész projekttel, nem? Tehát, így van. Leváltsák ezeket a helyileg készült buher megoldásokat. Hát nem biztos, hogy buher megoldás, mondjuk, mint a mi esetünkben, és nem is törnék azért így pálcát így láthatlanba bármi fölött, de azt gondolom, hogyha van egy nem kis helyen, mondjuk egy München nagyságú zsákfaluban egy ilyen megoldás, akkor azt nagyon jól működhet nálunk némi fordítás után. Ausztriában egy kicsit közelebbről is van egy másik érdekes dolog. Úgy hívják ezt, hogy portable signer, tehát hordozható aláíró rendszer. Ez egy kis jávás program, fut Windowson, Linuxon, bármin. Ezért hordozható? Nem csak azért, hanem mert maga a program egyébként egy USB kulcson is hordozható, mivel ez aláírás, tehát ebben vannak olyan állományok, ami a mi saját aláírásunkhoz, ugye a titkos kulcsunknak a részét képezi. Ezzel tudunk szignálni dokumentumokat, PDF dokumentumokat, például az OpenOffice-ból előállított PDF dokumentumokat, amelyek rendesül megfelelnek megint csak a szabványos megváltoztathatatlan dokumentum kritériumainak. Van még egy nagyon érdekes funkció, ami nekem nagyon tetszik, hogy nem csak egy ember írhatja alá, hanem hogyha van egy dokumentum, akkor többen is aláírhatják egymás után, tehát gyakorlatilag több, olyan, mint hogyha többen szignálnának fizikailag egy ilyen szerződést, és ez meg is felel egyébként ezeknek a feltételeknek. Tehát ez egy nagyon szép és érdekes példa. Na és akkor, igen? A jog azért próbál erre felkészülni, tehát most már a párrendtartásba is elismerik, megbevezették ezeket az elektronikusan hiteles dokumentumokat, és erről van is szó már elég régóta. A probléma pont az volt, ez a gyakorlatban nem nagyon ment át, tehát vannak most ilyen aláírókártyákkal dolgozunk, az ügyvédeknek kötelező jellegűen van ilyen aláírókártyájuk, és az elektronikus eljárásokat ezzel bonyolítják, de természetes magánszemélyek nem nagyon szoktak ilyenekbe befektetni, és nem nagyon szoktak ilyeneket használni, pedig hogyha ebben az irányban mozdulunk el, akkor ez lesz a jövő. Hát azt mondjuk, hogy én vagyok a kivétel, ugyanis van néhány olyan nagy akkreditált szolgáltató, amelyik ingyen biztosítja magánszemélynek, ugyanis ezekhez az aláírásokhoz, mondjuk az aláírásokról beszélünk, az aláírásoknak különböző szintje van, hogy milyen összegig nyújt mondjuk biztosítást, fedezetet, mekkora összegig lehet egy ilyennel aláírni egy dokumentumot, vagy... De nem téged tekintenének azért az egységsugarú felhasználónak. Jó, és hát akkor elérkeztünk a legnagyobb részhez, ami mind méretében, mind mondjuk számomra nagyon kedves dolog. Hát kiemelt projektek között ott szerepel a magyarországi szőlőkataszter, a WinGIS vagy GIS névre hallgató rendszer, amit 2001 óta fejlesztenek itt Magyarországon. 2001-től 2004-ig tényleg ilyen minimális EU-s támogatásból fejlesztették a rendszer alapjait, nyílt forráskódú rendszerekkel, adatbázisokkal. 2004-től már minisztériumi támogatást is kapott ez a dolog. Mai nap, tehát már eljutott odáig ez a rendszer, hogy ez a szőlőkataszter Magyarországon, és hát ugye azért ez nem kis rendszer, azért tegyük hozzá, hogy 1,5 terabájtnyi adat van manapság benne, és hogy mi ebbe ez a hatalmas adat mennyiség, ugye nem csak az van benne, hogy Béla bácsinak ettől a dűlőtől, ettől a dűlőig tart a szőlője, és azon terem például a kövidinka, vagy a homoki badarka, vagy nem tudom micsoda, hanem tényleg ezekhez tartoznak ortofotók, amik ilyen merőlegesen készített fotók, amiket vagy műholdról, vagy repülőgépről fotóznak, és egyébként elfogadnak hivatalosan egy kataszteri felmérésnek. Ezeket az adatokat egyébként nem csak a nyilvántartásra lehet használni, hanem például műholdas módszerekkel, például termésátlagokat, fajtákat is lehet ellenőrizni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én kérem szépen ide telepítettem mondjuk akármilyen típusú szőlőt, bizony műholdról meg lehet nézni, hogy valóban annyit telepítette, és valóban olyan típusú szőlőt telepítette, mint amit ő bevallott, de azért ezeknek ugye ellenőrizhető és hitelesnek kell lenni, tehát azért ezek nem játszótéri adatok, és nem az, hogy kimegyünk, csattogtatunk a fényképezőgéppel. Ehhez egyébként az egyik nyílt forráskódú adatbázis kezelőnek direkt az ilyen térinformatikai leszármazottját, a Postgres-nek a PostGIS-t használják. Ez a GIS, hát nem is tudom, majd ezt megbeszéljük, ezt a rövidítést lehet a következő infoszótárba, tehát amelyik a térinformatikai adatoknak a tárolására szolgál. És akkor ez a szőlőkataszteri rendszer, ez a magyar fejlesztés bekerült ebbe az Európai Uniós nagy rendszerbe? Tehát minden Európai Uniós ország ezt használhatja? Hát ott van fönt egyébként, meg van említve, még maga a projekt nem került föl teljesen, ugye ez egy nagyon friss kezdeményezés idézőjelben, 16 hónapja indították, vagy fordították el a kulcsot, és hát folyamatosan kerülnek föl egyébként Magyarországon is van egy szervezet, a magyarországi egyik nagy linuxos szervezet, amelyik össze fogja gyűjteni az összes hazai projektet, és még idén föl fogja tenni elérhető formátumba ezeket mindenki számára. De ez a magyar projekt, ez már kiemelten ott szerepel a nagy projektek között, mindenféle elérhetőséggel, tehát hogyha valakit érdekel, mondjuk Spanyolországban, hogy ott is be akarnak vezetni egy ilyen szőlőkatasztert, és mondjuk érdekli őket az, hogy mit csináltak itt a magyarok, akkor nyugodtan fordulhatnak a fejlesztőkhöz. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják.